złotych. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 4 stycznia, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W ciągu najbliższych 3 miesięcy w Polsce być może uda się zaszczepić prawie 3 miliony ludzi. Tak wynika z zapowiedzi przedstawicieli rządu. Lekarze mówią, że włączenie do grupy zero szczepień rodziców wcześniaków to dobre rozwiązanie. Umorzono śledztwo w sprawie ogromnego pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. 2 900 000, tyle osób przy sprzyjających warunkach uda się w Polsce zaszczepić na COVID-19 w najbliższych 3 miesiącach. Zapowiedział to szef Kancelarii Premiera i pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o jednej zmianie w obostrzeniach związanych z pandemią, a dotyczy ona samodzielnego wychodzenia z domu młodzieży do 16 roku życia. Młodzież do 16 roku życia będzie mogła w godzinach 8-16 przemieszczać się bez opieki dorosłego. Minister zdrowia Adam Niedzielski tłumaczył, że to forma rekompensaty za to, że w tym roku nie będzie prawdziwych ferii zimowych. Dlatego chcielibyśmy jednak dać możliwość korzystania ze świeżego powietrza. Minister Michał Dworczyk przedstawił tymczasem plan szczepień na najbliższe 3 miesiące. Przy założeniu, że Polska otrzyma szczepionki od 3 producentów, do naszego kraju do kwietnia dotrze prawdopodobnie niecałe 6 milionów dawek dla 2 900 000 osób. Dotąd z grupy zero zgłosiło się 500 000 osób. Ostatecznie najprawdopodobniej będzie to około 700 tysięcy, tłumaczył Michał Dworczyk. Więc zostanie nam mniej więcej szczepionek dla 2,2 miliona osób z grupy pierwszej. Dziś do Polski dotarła kolejna już dostawa szczepionek Pfizer-BioNTech. 360 tysięcy dawek. Łącznie nasz kraj otrzymał już 670 tysięcy. Karol Surówka, Polskie Radio. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej profesor Andrzej Matyja uważa, że włączenie do grupy zero szczepień na COVID-19 rodziców wcześniaków to bardzo dobre rozwiązanie. Decyzję taką podjęto po to, aby rodzice ci mogli bez przeszkód odwiedzać swoje dzieci w szpitalach. O takie rozwiązanie apelowała Fundacja Koalicja dla Wcześniaka. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja powiedział, że dzieci i rodzice tego bardzo potrzebują. Dziecka, które jest odseparowane, potrzebuje tej miłości, potrzebuje bliskości rodziców, a rodzice potrzebują bliskości swojego nowego członka rodziny i jest to bardzo dobre rozwiązanie. Akcja szczepień przeciw COVID-19 rozpoczęła się w Polsce 27 grudnia. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy służby zdrowia. Zmiany w Kancelarii Prezydenta. Prezydent Andrzej Duda odwołał Krzysztofa Szczerskiego z funkcji szefa gabinetu prezydenta i powołał na to stanowisko Pawła Szerota, dotychczasowego sekretarza stanu. Krzysztof Szczerski został pełnomocnikiem prezydenta do spraw utworzenia Biura Polityki Międzynarodowej. Andrzej Duda powołał Piotra Ćwika na stanowisko zastępcy szefa kancelarii, dotychczas pełniącego tę funkcję Pawła Muchę, prezydent powołał na stanowisko doradcy społecznego. Białostocka prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie ogromnego pożaru w Biebrzańskim Parku Narodowym. Sprawców podpalenia nie udało się ustalić. W kwietniu ubiegłego roku akcja gaszenia ognia trwała tydzień. Brało w niej udział 1,5 tysiąca strażaków. Pomagali żołnierze, pracownicy służb parkowych i leśnych oraz okoliczni mieszkańcy. Spłonęło wówczas ponad 5 000 hektarów łąk, torfowisk i lasów. Zdaniem biegłych przyczyną pożaru było podpalenie w kilku miejscach. Sprawcy jednak nie znaleziono, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Białymstoku, prokurator Łukasz Janest. Pomimo szeregu przeprowadzonych czynności procesowych nie udało się ustalić osoby bądź osób, które mogły przyczynić się do zaproszenia ognia w parku. Natomiast w dalszym ciągu, pomimo tego umorzenia, to postępowanie pozostaje w zainteresowaniu zarówno prokuratury, jak i policji i będą prowadzone czynności głównie pozaprocesowe zmierzające do wykrycia sprawców. Gdyby to się udało, śledztwo będzie wznowione. Postępowanie jest jednak bardzo trudne, ocenia prokurator Janest. To jest miejsce słabo zaludnione, nie ma tam kamer monitoringu, nie ma tam zbyt wielu stacji bazowych, telefonii komórkowej, nie przebywa tam wiele osób, które mogłyby kogoś zauważyć. A straty, jakie wyrządził ogień, są ogromne. Pokrzywdzonymi w tej sprawie są Biebrzański Park Narodowy i kilkunastu właścicieli pobliskich zabudowań. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy pochmurno, z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Miejscami opady będą marznące, powodujące gołoleć. W górach i nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem mglisto, teraz od 0 do 6 stopni. W nocy od minus 2 stopni na północy do plus 2 w centrum i 4 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro. Mocno internetowe okazje cenowe. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Saeco za 2599. Taniej o 300 zł. Pralka Electrolux klasa A+++ za 1099. Taniej o 250 zł. I do 50 rat 0%. RRSO 0%. Zamów na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 14. Dzień dobry ponownie. Out of the corner of my watery eye, Nagrody niespodzianki od Polskiego Radia Dzieciom czekają. Ferie z trójką @polskieradio.pl. Także 2 2 7 3. A ferie z trójką wrócą jutro po godzinie 12. Tradycyjnie o tej porze zapytam. Kawa, herbata gotowa? To szybciusieńko, bo za chwilę reportaż. Kwadrans po godzinie 14. Reportaż w trójce. Hanka Brolińska jest aktorką teatralną, telewizyjną, ma na swoim koncie również debiut reżyserski. Półtora roku temu poleciała na Zanzibar i podczas wakacyjnej podróży doszło do pewnego zdarzenia, które zachęciło ją do pomocy tamtejszym dzieciom. Aktorka po powrocie do Polski zorganizowała wraz z Pallotyńską Fundacją Misyjną Salvati licytację, a zebrane środki pozwoliły na kupno podręczników do języka angielskiego. Paczka wkrótce dotrze do tamtejszych szkół. Zapraszam do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem Dzieci z Dżambiani. Jesteśmy w Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej Salvati.pl. Hanka Brulińska, aktorka, reżyserka. Która to jest też sklepem charytatywnym, gdzie można wypić i zakupić kawę prosto z Rwandy na przykład i zobaczyć wystawę moich zdjęć dzieci z Dżambiani. No to zobaczmy. No to zobaczmy. Prowadźmy. Widzę uśmiechniętą dziewczynkę. Uśmiechnięte oczy. Jaka sukieneczka tutaj cała porwana. Widać tą biedę gdzieś i w tych oczach jakieś takie, mimo tego uśmiechu, ja zobaczyłam cierpienie i tęsknotę za czymś niezidentyfikowanym. Z jednej strony był hotel, a z drugiej inna rzeczywistość tych takich szarości, pełen kontrastów. Zanzibar i te dzieci w tych szarościach, w tym piasku, takie kolorowe, zupełnie takie w sukieneczkach ślicznych, ładnie ubrane, że w życiu by się nie pomyślało, że towarzyszy im taka bieda, prawdziwa bieda. Natychmiast jak zobaczyłam tych mieszkańców, to byłam częściej tam u nich, z nimi, niż bawiłam się w tym świecie takim z Europejczykami. Za murami w tych hotelach, nad pięknym oceanem, na pięknej plaży, piękne leżaki, piękne, wspaniałe, pyszne drinki. No to ja poszłam raczej w drugą stronę i chodziłam, byłam tam właśnie w domu, poznałam ich życie, jak żyją, co robią i pomieszczenia są porobione. Właściwie szafa, żeby tam była, żeby tam był jakiś mebel, to nie dostrzegłam tego w tych mieszkaniach, a jedzenie to mieli w ogóle w wiaderkach. Jak udało ci się wejść do czyjegoś domu? Jak udało mi się? No po prostu rozmawialiśmy i oni są w ogóle bardzo otwarci, bardzo serdeczni. W Dżambiani akurat tam w tej wiosce taka duża serdeczność i na pewno patrzą z takim... W oczach mają takie trochę taką chyba tęsknotę za tym, czego nie mogą mieć, bo widząc Europejczyków, no to widzą przecież i wyczuwają, że to jest inny świat. Tam jeszcze nie doszedł ten postęp cywilizacyjny. Kochają miejsce swoje na ziemi i mam wrażenie, że bardzo by chciały tam móc żyć, rozwijać się, a często jest to im tak uniemożliwiane i właśnie są skazani na taką wegetację. Simba. Taszczy na rękach młodszego braciszka. Podążają nad ocean na niewielką uprawę alg, by pomóc mamie, która najmuje się tam do pracy. Zaraz będzie odpływ. Z wody wyłonią się patyki powiązane sznurkami, a na nich pęki zielonych wodorostów. Mansa. Całymi dniami przesiaduje na plaży. Nie buduje zamków z piasku. Pod niszczoną łyżeczką wybiera z piasku małe muszelki. Małżami wyżywi się cała jej rodzina. Imię Mansa znaczy trzecia dziewczynka w rodzinie, ale nie ostatnia. Mansa ma 8 lat, 2 starsze siostry i 3 młodszych braci. Wszystkie dzieci starają się jak mogą, by rodzina mogła przetrwać kolejny dzień. Przebywałam w jednym z domów, gościłam się. I wracając, chyba zgubiłam telefon, bo zorientowałam się już w hotelu, ale szybko się ten telefon ku mojemu zdziwieniu znalazł. To jakiś w ogóle cud. Wcześniej się pomodliłam do świętego Antoniego, żeby się odnalazł i święty Antoni chyba zadziałał. No i obiecałam świętemu Antoniemu, że nagrodę, że się odwdzięczę im, że im zapłacę za to. No i tam zapłaciłam im w dolarach, ale też zapytałam, co by chcieli za to, że to w ogóle niesamowite. I jeden z tych Zanzibarczyków mi powiedział, że oni to nic właściwie, ale jak już tak bardzo bym chciała, no to, że dla dzieci właśnie te podręczniki i buciki. I powiedziałam, że zrobię co w mojej mocy. Wróciłam do Polski. Najpierw miała być wystawa tylko tych zdjęć, a potem przypomniało mi się, że w sumie to ja mam dużo artystów, malarzy znajomych i może by poprosić, żeby dali pracę i zrobić licytację obrazów, żeby te pieniądze zebrane trafiły do tych dzieci. I tak się stało, ale też powstały 3 filmy, które poszły w świat, bo zostały przetłumaczone na 3 języki, w tym właśnie o Zanzibarze, o tej wiosce. Thank you. Bardzo ciekawe obrazy sprzedały się. Tutaj była właśnie ta licytacja. Ile zebrano pieniędzy? Zebrano około 11 tysięcy. Może nie jest to dużo, ale jak na Warszawę tu się tyle dzieje, że bardzo ciężko się przebić, więc my się cieszymy. Ale ładne. I te są naklejki nawet. No, cudowne. To jest zaledwie pierwsza partia. Ja myślę, że nam się uda około 500 podręczników kupić i różnym sposobem przesłać. Monika Mostowska, wiceprezes Fundacji Salvatti.pl. Część będzie w walizkach razem z wolontariuszką, część będzie przesłane pocztą. Tam jest bardzo potrzebny ten angielski, bo we własnym kraju dalej nie mogą się uczyć, jeżeli nie znają angielskiego, jeżeli nie zdadzą egzaminu, a często nie zdają. To nie pójdą dalej. Zostają w tych wioskach i wegetują. Albo może nagrajmy filmik. Gotowa? Gotowa. Co mówi? Drodzy przyjaciele misji i ci wszyscy, którzy wspierali naszą akcję, właśnie pakujemy pierwszą partię podręczników do języka angielskiego, które udało się zebrać dzięki akcji zorganizowanej przez Hanię Brulińską, aktorkę i reżyserkę. Dzięki właśnie tej całej akcji wolontariuszka poleci do Dżambiani i przy pomocy Mileny Łakomskiej, która już tam jest i żyje, będzie po prostu przekazywała pomoce szkolne dla dzieci. Bardzo wszystkim serdecznie dziękujemy. Życzymy wszystkiego najlepszego na nowy rok. Pozdrawiamy! Na Zanzibarze mamy panią Milenę Łakomską. To już Hania Brulińska, która tam była i wydeptała pierwsze szlaki. Jest w ścisłym kontakcie z panią Mileną. Pani Milena zrobiła taki rekonesans na Zanzibarze, ile jest szkół, jakie są największe potrzeby. Już mamy taką mapę okolicznych szkół i okolicznych wiosek w regionie, gdzie te podręczniki mogą trafić. Jak wygląda codzienność dzieci mieszkających w Dżambiani? Chodzą do szkoły przede wszystkim. Milena Łakomska, Polka mieszkająca na Zanzibarze. Pomimo, że nie jest ta edukacja obowiązkowa, jej rodzice mogą, tak jak nie wiem, czują, że dziecko by się przydało w domu do jakichś prac albo pilnowania młodszych dzieci albo cokolwiek, to jednak też jest świadomość, że takie dziecko może mieć lepszą przyszłość, kiedy jest wykształcone. Ja na przykład też jestem często zachwycona charakterem pisma już osób dorosłych, bo to widać, że są lata spędzone w szkole na zapisywaniu różnych rzeczy i bardzo ładne mają charakter pisma, co jest ciekawe. Bardzo często edukacja dokończy się w wieku 16-17 lat i dziewczynki bardzo często po szkole od razu prawie że wychodzą za mąż. Kolorowo jest tutaj, bajecznie. No, kolorowo i ćwiczeń, jest mnóstwo ćwiczeń, zobaczcie. Mhm. Także super. I obrazki, bo Afrykańczycy w ogóle, dzieciaki uwielbiają obrazki. No one tam nic nie mają, tam są puste, jest taki pusty budynek, jedna przestrzeń, jedno okienko małe i dzieci na ziemi często nie mają nawet ławek ani stoliczków. Także w takich warunkach się uczą. Albo ławki są stare i takie ledwie zbite z drewna, ledwie się trzymające. Czarne tablice to... Ani tablicy nawet nie było tam, gdzie ja byłam. Mam wrażenie, że takich pracujących dzieci w takim wydaniu, jak na przykład dzieci pracują gdzieś na kontynencie czy w Azji, no to tu na Zanzibarze takich dzieci nie ma. One się bardzo dużo bawią razem. Prawdziwe dzieciństwo, gdzie się wspinają po drzewach, chodzą na plażę. Chyba, że nazwać pracą to żebranie na plaży, zaczepianie turystów, to rzeczywiście też jest w pewnym sensie praca. Nie chcę nazwać tego żebraniem, bo to nie jest aż taka forma, ale bardzo często coś proszą turystów. Proszą o cukierki, długopisy, pieniądze i te dzieci na przykład na wybrzeżu mają większe problemy z zębami niż dzieci wewnątrz lądu, bo jedzą bardzo dużo cukierków i nikt tego zupełnie nie kontroluje. Wręcz mam wrażenie, że czasami rodzice zachęcają, żeby te dzieci po prostu prosiły o różne rzeczy. Czasem to są pieniądze, czasem to jest coś do szkoły, a czasem to są pieniądze. Buciki to zebrała nasza taka koleżanka aktorka, zresztą córka malarza, który tutaj brał w aukcji, jego praca się sprzedała. Ona zebrała, zrobiła zbiórkę bucików dla dzieci, bo tam właśnie było takie zapotrzebowanie na te buty, bo sobie nóżki, to nie jest prawda, że chodzą po piasku, i tylko one bardzo kaleczą te nóżki, bo tam jest taka ziemia toporna i prosili mnie też o buciki. Dokładnie ich nie liczyłam, ale mam wrażenie, że co najmniej 100 par bucików jest. No to nawet nie wiedziałam, że tyle, ale wiedziałam, że to dużo. To są malutkie buciki, takie dla dzieciaczków. No i jest ich mnóstwo. Są zapakowane, także jak będziemy pakować paczki, to no pewnie uda się jakoś połączyć buciki z książkami w jednej paczce, bo książki są ciężkie, więc do dużo nie wejść do jednej paczki. To akurat będzie można to tak racjonalnie Najgorzej właśnie, że ta przesyłka jest droga, że to, żeby to przesłać, żebyśmy nadali z wolontariuszką te walizki, to trzeba będzie za to zapłacić. No. Też czekamy na dobrych ludzi. Jeśli ktoś usłyszy, kto może nam pomóc w wysyłce, jakaś firma kurierska międzynarodowa, która by mogła w ramach pomocy charytatywnej na przykład otworzyć swoje serce i nam w tym pomóc, to też Fundacja Salvatti.pl będzie niesłychanie wdzięczna za to. No bo wiadomo, lepiej zakupić więcej podręczników dla dzieciaków. Okej, dobra. Sklejone. Będzie się trzymać karton zapakowany, ale ciężki. Ja na przykład bardzo zachęcam turystów, podróżników, z którymi mam do czynienia, do tego, żeby z dziećmi spędzali czas, żeby dali nie to, co jest łatwe i takie w pewnym sensie banalne, czyli jak cukierka, słodycz, tylko żeby na przykład spędzili pół godziny bawiąc się z nimi, nie wiem, w kółko i krzyżyk na piachu rysując, albo żeby nauczyli paru słów po angielsku, żeby popływali z dziećmi, bo to a nie pilnując je, żeby nic mi się nie stało. No warto się zastanawiać nad każdym ruchem takim pomocowym. Dobrze czasami zgubić telefon. No tak, dobrze czasami zgubić telefon. Bo gdyby nie to, to by nie było tej pomocy. No możliwe, że tak by się stało. Zaowocowało to niesamowicie i niespodziewanie i tak zupełnie spontanicznie pewne rzeczy się dzieją, wystarczy się otworzyć i człowiek każdy, wydaje mi się, rodzi się i ma jakąś misję na ziemi i jak nie zrobi czegoś, nawet prostego, nawet drobnego dla świata, to jest takie jakieś niespełnienie, jakaś pustka. Po prostu każdego dnia się budzę i myślę sobie, co tu jeszcze można by zrobić, żeby dać z siebie coś. Bo jak my nie myślimy o sobie, o swoich jakichś tam problemach, tylko się zanurzymy w problemy innych i chcemy pomagać, to zupełnie inaczej wszystko wygląda. Świat się inaczej nam jawi. Zamykamy karton. Tak. Tutaj, już. No. I teraz taśmą. Był to reportaż Antoniego Rokickiego, Dzieci z Dżambiani, a jego bohaterką była aktorka i reżyserka Hanka Brulińska. Piosenka jest dobra na wszystko, piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieładną piosenkę, na ładną niewinną panienkę. Piosenka de son, la chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzył weselej. Piosenka tańcona, desli. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem. Życie czasem nie jest cudne, ale przecież mam piosenkę. Ta,

potem, niestety, doszedł kolega. A odreagować można było dopiero, jak przyszedł ten trzeci i było z kim o kim plotkować. Wszystko, rzecz jasna, zaczęło się w starożytnej Grecji. Tak więc po kolei. Pierwszego aktora wprowadził Tespis. Wiemy, że pisał, choć nie wiemy co. W każdym razie dzięki niemu rok 534 przed naszą erą uznaje się za początek tragedii greckiej. Tespis nie tylko rozumiał aktorską duszę, ale też wiedział, gdzie się zarabia najlepiej. Jeździł po prowincji, a dokładnie po greckich wsiach i wystawiał swoje dramaty na wozie. Stąd powstało określenie wóz Tespisa, oznaczające teatr objazdowy. Tym, który wprowadził drugiego aktora, był Aeschylus. Starcie jednego aktorskiego ego z drugim aktorskim ego w wypadku sztuki scenicznej mogło przynieść tylko samo dobre. Rozwinął się dialog, akcja sceniczna. Aeschylus ograniczył rolę chórów, wprowadził do tragedii akcję dziejącą się poza sceną. Utworów, które napisał, zdecydowanie nie tylko nie dało się wystawić na wozie, ale też niektóre z nich potrzebowały specjalnie zbudowanej przestrzeni. Do nich należy Oresteja. Aeschylus jako pierwszy wprowadził do tragedii tematy religijno-moralne. Co nie dziwi, bo przecież w mitologii greckiej aż wrzało od konfliktów na linii Bóg-Bóg i Bóg-Człowiek. Napisał około 90 tekstów, jakkolwiek przetrwało 7. I wreszcie ten trzeci, który wprowadził tego trzeciego, czyli Sofokles. Z zamożnej rodziny, muzykalny, wysportowany, pisał, grał, rywalizował z prawie 30 lat od siebie starszym Aeschylusem, co obydwu panów bardzo mobilizowało. Być może dzięki temu Sofokles żył około 90 lat, co nawet współcześnie jest osiągnięciem. Napisał ponad 120 utworów, z których przetrwało również 7. Taki widocznie los greckich twórców. Ale za to jakie to utwory, król Edyp, Antygona, wiadomo, nie trzeba reklamować. Sofokles i Aeschylus wiele razy konkurowali ze sobą podczas festiwali religijnych. Sofokles pokonał Aeschylusa 13 razy. Po co? Dlaczego były te festiwale? I skąd się wzięły? O tym wkrótce. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. A zatem do usłyszenia, do jutra. Za wódką w bufecie, oczami po sali drewnianej, serce ci wali, czy pamiętasz? Orkiestra powoli opada, przycicha, powiada, że zaraz. Czy pamiętasz jak ze mną? Już znalazł twój wzrok moje oczy, już suniesz po drodze zamroczy, już zaraz za chwilę. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś? Podchodzisz na palcach i naraz nad głową huknęło do walca. Porywasz na życie, na śmierć, do tańca grał wals briał. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz jak ruszył świat do tańca świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony w luźnierca dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco unisono dyszące, jak ja cała w domysłach i mgle. I tych dwoje nad dwiema za też są, lecz ich nie ma, bo rzęsami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem wieściły jedno tę, drugie tę. Ty przez sufit przetaczasz, nosem gwiazdy zahaczasz. Gdy po ziemi młynkujesz, to udajesz siłacza. Wątłe mięśnie naprężasz, pierś herlawą wytężasz. Będę miała atletę i huzara za męża. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz jak ruszył świat do tańca świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca dotulałeś do serca w utajeniu kwitnące te dwie. unoszone gorąco unisono, dyszące jak ja sama w domysłach mgle. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, Boże, sami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno tę, drugie tę, pół na pół. A tu noga ukrzęzła, drzazga w bucie uwięzła, bo ma dziurę w podeszwie mój pretendent na męża. Ale zawsze się wyrwie, o już wolny odeszło, i walcuje szurając odwiniętą podeszwą. Czy pamiętasz jak ze mną tańczyłeś walca z panną Madonną, legendą tych lat? Czy pamiętasz jak ruszył świat do tańca świat, co w ramiona ci wpadł? Wylękniony bluźnierca dotulałeś do serca w udajeniu kwitnące te dwie. Unoszone gorąco unisono, dyszące jak ja cała w domysłach i mgłę. I tych dwoje nad dwiema, co też są, lecz ich nie ma, Boże, sami zakryte, wnet zakryte i w dół, jakby tam właśnie były i błękitem pieściły jedno tę, drugie tę. W odświeżonej wersji z jubileuszowego dwupłytowego albumu 95-lecia Polskiego Radia. Tu Gaba Kulka, a oryginalnie, jak pamiętamy, do słów Juliana Tuwima z muzyką Zygmunta Koniecznego z 1967 roku. Ewa Demarczyk. Tu w aranżacji Krzysztofa Herdzina. No i z pewnością po ten album jeszcze wielokrotnie będziemy sięgać. Mimo, że rok 2020, czyli jubileuszowy 95-lecia Polskiego Radia już się zakończył. 17 minut pozostało do godziny 15. W naszym studiu Adam Bogoryja-Zakrzewski ze studia reportażu Polskiego Radia. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. To mało powiedziane, powinienem powiedzieć, obdarzony tytułem radiowego reportażysty roku. Tak. Po pierwsze serdeczne gratulacje. Dziękuję. Za odkrywanie świata. Jak to odkrywanie świata się właściwie zaczyna? W głowie reportażysty? Czyli innymi słowy, jak powstaje reportaż? A kiedyś jeden z moich nauczycieli akademickich powiedział, no trzeba mieć nosa i zorientować się szybko, co tym tematem jest. Mhm. I zawsze są to historie, które bardzo bolą ludzi, które ich dotykają i wtedy, jeżeli uda się je pogłębić, to nabierają ogromnego sensu i niosą za sobą to coś, co powoduje, że raz słuchalność jest bardzo duża, ale co najważniejsze, czasami udaje się pomóc tym osobom rozwiązać problem. Ale to trzeba wychodzić z takiego założenia, że chcę uratować świat, a przynajmniej jednego człowieka, taką swoją pracą, swoim reportażem? No trzeba być... nie można być obojętnym wobec krzywdy. Mhm. Wrażliwym na pewno. No koniecznie i zawsze dojść do tego, o co chodzi, gdzie jest klucz sprawy, kto powoduje, że tym drugim jest źle, że czują się oszukani, ale są to też tematy, które dotyczą zjawisk, które nie bolą bohaterów, ale bardzo na przykład ich rodziców. I tu wrócę do już reportażu sprzed lat, Szlaufy, czyli nieletnie na ulicy. O galeriankach, tak? Tak, reportaż na podstawie, który był inspiracją do nakręcenia fabuły o galeriankach. I tam była sytuacja dziwna bardzo, bowiem dotyczy gimnazjalistek, 12-14-letnich dziewcząt, które prostytuowały się, chociaż nazywały to miłością do starszych panów, którzy kupowali im prezenty w zamian za tę znajomość bliską, a rodzice, nauczyciele o sprawie nie wiedzieli, o tym, co się dzieje z ich córkami. I byłem wraz z żoną Anią Bogoryja-Zakrzewską pierwszymi osobami, które wygrzebały to zjawisko spod ziemia. Czyli to właśnie, że trzeba mieć tego nosa. Tak, tak, tak. No i nie można, jeżeli już się usłyszy o czymś takim, to nie można przejść obojętnie i drążyć, szukać. A jakie tematy najbardziej pana interesują? Takie interwencyjne, społeczne właśnie? To znaczy społeczne, które mają kontekst prawny, bo bardzo często właśnie z powodu niestosowania prawa dochodzi do tych konfliktów, do krzywdzenia innych osób, ale też takie, które w których boli obojętność urzędników. Mhm. Przykładem na przykład jeden z ostatnich reportaży o niepełnosprawnym z porażeniem mózgowym, który poznał drugiego niepełnosprawnego z jeszcze większym porażeniem mózgowym i któremu postanowił pomóc i zabrać dla niego 100 tysięcy złotych na budowę domu. I ten mój bohater, ten niepełnosprawny, anioł, nazwałem go aniołem z Podkarpacia, tak, zgodził się na to, żeby pójść ze mną do wójta i powiedzieć mu: proszę pana, bo miał kłopoty z mówieniem, to ja taki niepełnosprawny z porażeniem mózgowym potrafię zebrać 100 tysięcy złotych w miesiąc dla drugiego chorego, a pan nic. Więc to zadziałało, a to też był ciekawy przykład, bardzo nietypowy, bowiem tenże Marcin, ten niepełnosprawny, wczuł się w rolę reportera. Jego bardzo interesowała ta praca. Jeździł ze mną w różne miejsca, poznawał kulisy tej pracy i w pewnym momencie przyszedł nam pomysł: chodźmy do wójta. To lepiej jak ty go zapytasz, dlaczego nie potrafi pomóc. A jak sprawić w takiej pracy, reportażu czy dokumentu, żeby ta druga strona, osoba, która mówi, właśnie chciała mówić, otworzyła się, żeby na pewno wzbudzić zaufanie, ale właśnie jak? Jak sprawić, żeby ta druga osoba chciała? Słuchając tej osoby do końca, bowiem często jest tak, że w pierwszych zdaniach nie powie o sobie sprawę, a dopiero w następnych, i kiedy ta osoba widzi i czuje, że czuje to zainteresowanie, widzi je, to powie wtedy o wiele więcej i powie to, co ją szczególnie boli. A poza tym trzeba się przygotować i wiedzieć o różnych historiach po to, żeby też ta osoba się zorientowała, że nie jest się kimś znikąd, kto goni za łatwym tematem i go nie pogłębi. Więc to jest bardzo też ważne. Trzeba szanować ludzi. Rozmówców to na pewno. I to chyba wydaje mi się taka myśl przewodnia. Słuchanie, szacunek do drugiego. Poszukiwanie też prawdy w tej pracy reportażysty. Muszę powiedzieć, byłem zaskoczony opinią jednego z prokuratorów, gdy dwa lata temu nagrywałem materiał o wyłudzaniu mieszkań przez firmy pożyczkowe i ludzie tracili mieszkania, domy. To tenże prokurator, zanim się ze mną spotkał, wysłuchał kilku reportaży ze studia naszego, reportażu i dokumentu, i był zaskoczony. Mówi: ja nie widziałem, że wy robicie tak porządnie, tak głęboko audycję, że się z tym nie spotyka na co dzień, więc to było miłe. A później, gdy już praca gotowa, no nie mówimy o konkursie, bo to też, ale z pewnością, kiedy pojawia się na antenie, to jakie uczucie towarzyszy, że już jest gotowy reportaż? To, co chciałem powiedzieć, to, co moi rozmówcy chcieli powiedzieć w tym reportażu, czy to jest satysfakcja? Jest wtedy, gdy jest odzew, bo on mówi prawdę, i jeżeli rzeczywiście poruszy inne osoby, to one dzwonią, mailują i to jest wspaniałe. Mało, to pomaga kontynuować temat, bo to też jest bardzo ważne. Wielu kolegów, koleżanek nie wraca do historii, o których opowiadali, a warto po roku, po dwóch pokazać, co z tego wyniknęło. No, a poza tym, jeżeli się zdobędzie to zaufanie osób i ich słowa podziękowania, to można liczyć też na to, że podrzucą kolejny ciekawy temat. A, właśnie. Serdecznie gratuluję tytułem radiowego reportażysty roku za odkrywanie świata wymagające dużego zaangażowania, no i często także odwagi osobistej. Uhonorowano naszego gościa, z którym miałem przyjemność rozmawiać. Adam Bogoryja Zakrzewski ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radio był moim państwa gościem. Raz jeszcze serdecznie gratuluję. Powiedzmy jeszcze tylko, że jutro o 14.15 mniej więcej w tej okolicy ma być emitowany Trójka Nada, jeden z tych reportaży. Właśnie jutro w tym samym paśmie. Także zapraszam. Nawiązując rzecz jasna do Melchiorów 2020 i do całokształtu pracy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Jak zwykle na koniec słuchacza Janka wierszoklety rymowanka i znów nowy czas, trochę popuść pas, bo wszystko płynie, wszystko minie i 15 za chwilę wybije. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Za 5 minut o 15 serwis Trójki. Dobrego dnia, do usłyszenia, do jutra. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you